بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. حديث متفق عليه. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اذا کنتم ثلاثتون فلا یتنجا اثنان دون صاحبهما. رسول اکرم گفتن هر وقتا که شما اذا کنتم ثلاثتون هر وقتا سه کس باشید، سه برادر و سه دوست در یک جو که باشید، فلا یتناجا، پس شما با یک دیگر صحبت نکنید، پس در گوش یک دیگر صحبت نکنید. اثنان دون صاحبهما، دو تایتان که یکی را جدا کنید و دو تای شما با همدیگر در گوش یکدیگر صحبت کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید شما این کار را نکنید، یعنی که سه نفر باشید، شما در گوش یکدیگر یگان سخنی را نگویید. فإن ذلك يحزنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید زیرا اینکه این کار آن برادر شما که نمیشنود شما چی گفتید آن را محزون میکند، زیق و غمگین میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که از این حساب شما مسلمان ها در گوش یکدیگر، اگر سه نفر باشید دو تایتون در گوش یکدیگر یا پست با اون صحبت نکنید که سیوم شما ناشنیده بماند، که آن غمگین و زیق بگردد از این کاری کرده شما. پس برادران عزیز مهربان، این از تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها، که رسول الله این تربیه را برای ما و شما داده است. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتش کند این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.